stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 w ofercie Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic i pakietem Technology z nawigacją MMI. Dostępne już od 147 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 7 dzień października, jako że na zegarach już po 18, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Bez wiz do Stanów Zjednoczonych polecimy najpóźniej 1 stycznia. Amerykański ambasador zdradza szczegóły. Gratulacje i wyrazy uznania dla polskich lekkoatletów od ministra sportu. Ten wynikowy poziom naprawdę robił wrażenie. Mówił w Trójce Witold Bańka. W serwisie też ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami, które oszuści wysyłają do rolników. Apelujemy o nieodpowiadanie na takie wiadomości. Polacy będą mogli podróżować za ocean bez wiz najpóźniej od 1 stycznia przyszłego roku, tak zapowiada amerykański ambasador w Warszawie Georgette Mosbacher. W piątek wieczorem prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone nominowały Polskę do programu ruchu bezwizowego. Oznacza to, że nasz kraj spełnił wszystkie konieczne warunki i ruszyła procedura, która ma doprowadzić do zniesienia wiz. Procedurę administracyjną będzie prowadzić Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie systemów komputerowych. To właśnie Departament ostatecznie poinformuje amerykański kongres, że wizy dla Polaków zostały zniesione. Kiedy się to stanie? Ambasador Georgette Mosbacher mówi, że najpóźniej do końca roku. Jestem pewna, że dokonamy tego najpóźniej do końca roku. Być może wcześniej, ale ja lubię obiecywać rzeczy, których jestem całkowicie pewna, więc zrobimy to do końca roku. Amerykańska dyplomatka zaznaczyła równocześnie, że wejście Polski do programu Visa Waiver oznacza, że znikną wizy turystyczne i biznesowe na pobyt poniżej 3 miesięcy. We wszystkich innych przypadkach Polacy będą nadal musieli ubiegać się o wizę. Jeśli ktoś będzie chciał wyjechać na ponad 90 dni, pojechać na wymianę studencką, na cokolwiek, co nie jest podróżą turystyczną czy krótką wizytą biznesową, będzie nadal potrzebował wizy studenckiej czy specjalnej biznesowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister sportu Witold Bańka pogratulował polskim lekkoatletom wyników w zakończonych wczoraj Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. W katarskiej Dausze Polacy zdobyli w sumie 6 medali i 11 miejsce w klasyfikacji medalowej. Złoty medal obronił w rzucie młotem Paweł Fajdek, srebrne krążki zdobyły Joanna Fiodorow w rzucie młotem i sztafeta 4x400 kobiet. Biało-czerwoni zdobyli też 3 medale brązowe. Piotr Lisek w skoku o tyczce, Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. To były wyjątkowe mistrzostwa, mówił w Trójce szef resortu sportu. Były rozgrywane właśnie w październiku, czyli de facto to już jest okres roztrenowania standardowo i przygotować szczyt formy na październik jest niezwykle trudno, więc ten wynikowy poziom naprawdę robił wrażenie. Sporo rekordów świata, ale także rekordy Polski. Bardzo ciekawe z perspektywy kilku miesięcy do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, bo przypomnę w lipcu przyszłego roku Igrzyska w Tokio. Minister Bańka pogratulował również Bartoszowi Zmarzlikowi zdobycia indywidualnego Mistrzostwa Świata w jeździe na żużlu. Leczenie chorób nowotworowych i kardiologicznych to w tych dziedzinach mają największe zastosowania odkrycia naukowców, którzy w tym roku dostali Nobla z medycyny. Nagrodzeni zostali Amerykanie William Kaelin i Greg Semenza oraz Brytyjczyk Peter Radcliffe. Naukowcy zostali wyróżnieni za bardzo ważne odkrycia, które pokazują, jak cały organizm jest w stanie funkcjonować w zależności od normalnego, niskiego lub wysokiego poziomu tlenu, wyjaśnia profesor Marcin Ufnal z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W chorobach niedokrwiennych, niedokrwienia serca, gdzie występuje zbyt mały przepływ krwi, za mało tego tlenu jest i chcemy zwiększyć poziom tego przepływu, zwiększyć dostępność tlenu, ale także na przykład w chorobach nowotworowych, w których wręcz odwrotnie, istotnie zależy nam na tym, żeby tego guza odciąć od tlenu. Doktor Anna Wójcicka, lekarz genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że obecnie te odkrycia mają największe zastosowanie u pacjentów z chorobą nowotworową. To odkrycie jest wykorzystane w iluś badaniach klinicznych. Stworzono ileś cząsteczek leków, naście może, które są testowane. Nazwiska laureatów tradycyjnie ogłaszane są w październiku. Wręczenie wyróżnień odbywa się 10 grudnia. Barbara Góra, Polskie Radio. Na koniec ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami, które oszuści wysyłają do rolników. Piszą, że rolnicy nie dostaną w tym roku zaliczek na dopłaty bezpośrednie, bo zostali wytypowani do kontroli. Próbują też wyłudzić pieniądze, sugerując, że jeśli dany rolnik zrobi internetowy przelew, zostanie z czarnej listy usunięty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia, że nie ma nic wspólnego z tymi SMS-ami. Agencja zaleca, by nie odpowiadać na tego typu wiadomości, nie odzwaniać na numer, z którego wysyłane są wiadomości i nie podejmować żadnych czynności opisanych w SMS-ach. Mówił dyrektor warmińsko-mazurskiej placówki Leszek Potorski. Agencja przypomina, że zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 16 października do 30 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodnia część Polski w zasięgu słabnącego wyżu znad Skandynawii, wschodnia część pod wpływem płytkiego niżu znad niziny wschodnioeuropejskiej. Po porannych rozpogodzeniach dziś było pochmurno, ale w wielu miejscach też padał deszcz. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna i te zjawiska także nocą i jutro. Dziś było chłodno, ledwie do 10 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem. A w nocy na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu i Pomorzu możliwe rozpogodzenia. Poza tym przelotnie popada deszcz, ze śniegiem i rzeczona krupa śnieżna. Chłodno w nocy od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 1 w centrum do plus 5 nad morzem. Jutro rano w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód będzie padać. Rozpogodzenia możliwe na północnym zachodzie, ale to dopiero jutro wieczorem. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem do 55, w Sudetach do 90 km na godzinę. Od zachodu stopniowo zacznie napływać powietrze polarne morskie. Jutro w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży.

to po cienku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. No i jak się panom podobała piosenka z naszej płyty tego tygodnia? Ja to się zastanawiam, jak się w to jojo gra, pan wie, panie Przemko? Kiedyś próbowałem, nie udało mi się, więc no niestety nie pomogę ani państwu, ani panom. A to wszystko w internecie można znaleźć. Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju, to mówił. Dzień dobry. A ja się nazywam Mariusz Cieślik, jak zwykle o tej porze. I teraz chciałem zapytać pana jeszcze, panu chciałem zapytać, czy panowie się wybierają do Ameryki w związku z tym, że nie będzie wiz? No, w najbliższym czasie nie. Byłem już parę razy z wizami oczywiście. To naprawdę fascynująca jest ta wizyta, była ta wizyta w amerykańskim. A pytali pana, czy pan przewozi materiały wybuchowe i czy pan jest terrorystą? Oczywiście. Mnie też. No, znaczy... I co pan odpowiedział? że tak, oczywiście. Trzy po trzy. To ja teraz jeszcze zapytam, czy ktoś z panów i państwa wybiera się do Holandii, bo będzie dodatkowy powód, żeby do Holandii jechać. Otóż już Holandia nie będzie się nazywała Holandia. A matko jedyna. Naprawdę. To znaczy, mam czyżby takie... wykupiła ją jakaś wielka międzynarodowa marka? Tak jak na przykład Stadion Narodowy. Znaczy, ja czuję tutaj rękę Donalda Trumpa. Donald Trump postawił Trump Tower, nie wiem, czy panowie widzieli, państwo wiedzą, w samym sercu Manhattanu, tuż przy giełdzie. Teraz nam darował wizy. Tuż przed wyborami parlamentarnymi, nie wiem, jak to interpretować, Holandia ogłosiła, że też nas wspiera i zmienia, bo to jest wsparcie dla Polski, zmienia nazwę na The Netherlands. Chodzi o to, szanowni panowie, że od teraz pan jedzie za granicę, ja jadę za granicę i mówimy Poland, to ludzie nie mylą nas z Holand. Mm. Tylko mylą nas z The Netherlands. Bez wiz. Jak panowie myślą, co było powodem zmiany nazwy kraju? Nie wiem, ale mi się bardzo ten pomysł podoba. Zresztą to już kolejny chyba tego typu pomysł, bo jakiś czas temu czytałem, że Czechy zmieniają swoją oficjalną angielską nazwę, że już nie będzie Czech Republic, tylko po prostu Czech. O, a ja słyszałem, że Czechia. Albo Czechia, tak. Chyba są dwie możliwości. W innym akcencie. Więc nie wiem, może to jakiś ogólnoświatowy trend. Wcale? Mi się to generalnie podoba. Ja mam tutaj takie uzasadnienie, które wyczytałem, mianowicie, że chodzi o to, żeby ta nowa nazwa funkcjonowała już podczas konkursu Eurowizji, który odbędzie się w przyszłym roku w Rotterdamie oraz podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I teraz jest najciekawsze tutaj. Pamiętają panowie i państwo taki kultowy dialog z Pulp Fiction, kiedy Vincent Vega mówił do swojego kolegi, że był w Amsterdamie, więc wiadomo, na czym się zna. Mhm. No to właśnie okazuje się, o to chodzi. Otóż parlamentarzyści, ministrowie holenderscy chcą, żeby Holand przestało się kojarzyć, znaczy Holand się dalej będzie kojarzyć z liberalnym podejściem do narkotyków i dzielnicą czerwonych latarni, a Netherlands się z tym nie kojarzy. A. Prawda, że cwane? Ale to bardzo cwane, ale to też moim zdaniem ma swoje skutki dla nas, dla Polaków, bo trzeba będzie zmienić stare i szacowne polskie przekleństwo. Już nie będzie można mówić o Holender, tylko o Niderlandczyk. No jeszcze druga rzecz, no to pani Agnieszka Holland teraz będzie miała w życiu dużo lepiej, no bo ludzie nie będą myśleli, że jest Holenderką. A propos Holandii, to mam taki ciekawy news z Gostynia. Pan to wszędzie był, to pan wie, gdzie to jest. Oczywiście. Bardzo ładne miasto w Wielkopolsce. I jak wszędzie w Polsce, ludzie tam zbierają grzyby. Aha. Ostatnio tak. To jeśli się wejdzie na portale społecznościowe, to w zasadzie o niczym innym ludzie nie piszą. Naprawdę? Tak jest. Pokazują zdjęcia. Jezus Maria. Ja widziałem takie wielkie grzyby, ja wiem, taki ten grzyb miał z pół metra, widziałem w telewizji. Tak a propos mówię, ale to nie a propos tego. Bo tutaj była taka historia, że dwaj mężczyźni wracali z grzybów, to znaczy tak mówili. Ale jak się okazało, jak spotkali policjantów i policjanci poprosili, żeby pokazali, co mają w tych workach. A nie w koszykach? Nie w koszykach, bo byli w workach, czyli że dużo nazbierali. To okazało się, że tam mają liście. Pewnie na zajęcia plastyczne. Bardzo dobrze. Na zajęcia dowolne, takie, których człowiek jak zapali, to unosi się w powietrzu, na przykład, nie wiem, medytacja. Czyli mieli w tych workach to, co nie powinno już się kojarzyć z The Netherlands. Tak, z Holandią. Otóż okazało się, że gdzieś tam w tym lesie pod Gostyniem była plantacja konopi indyjskich. Tak sobie myślałem potem, czego to ludzie nie wymyślą tak w lesie? No człowiek idzie do lasu szyszki zbierać, tak? Kiedyś dla dzieci, nie wiem, do takich zabaw, tak? Chrustu trochę podłożyć, no, grzybki, tak? Jagódki. A tutaj, proszę bardzo, zrobili tam plantację. Bogactwo lasów polskich jest niezmierzone, drodzy panowie. Ja tylko się zastanawiam, bo wie pan, jeszcze przeczytałem taką rzecz, że nie wiem, czy to może mieć jakiś związek, ale widziałem zdjęcie, że Władimir Putin też był w ten weekend na grzybach. Na Syberii. Na Syberii. Żeby to nie były tylko grzyby atomowe. No to skoro atomowe, to może elektryczne tym razem. To ciekawa jest historia. Nie będę przytaczał takiej historii bardzo ponurej, dotyczącej samochodów elektrycznych. Pewnie państwo pamiętają, z autonomicznym kierowcą, czyli bez kierowcy. A teraz jest historia, powiedziałbym, no, mniejszego kalibru. Z Kalifornii, jak wszystko, prawda? Policja Fremont, kupiła używaną Teslę model jakiś tam, ale ważne, że elektryczną i no, oczywiście co się mogło zdarzyć? No, mogło się zdarzyć to, co się zwykle zdarza podczas służby policjantom. Musieli ruszyć w pościg. Przykra sprawa, ale trzeba. Tak, po chwili okazało się, że im się Tesla wyładowała. Nie dogonili przestępców, bo to był jakiś, zdaje się, kradziony pojazd, próbowali za nim pojechać. No taki wyszedł z tego gang Olsena, tak, policyjny. Może należałoby się zastanowić nad tym, aby za taką Teslą policyjną na specjalnym wózeczku wozić powerbank po prostu. No, ale wie pan, teraz tak, wyczerpało się, no i co, zanim podładują, zanim co, to podłączą, to nie będzie tak prosto, czyli to jak... A przestępca nie czeka. Tak, a jak pamiętają państwo takie dowcipy o milicjantach, że chodzili parami za komuny, bo jeden umiał czytać, drugi pisać, no to tutaj tak samo, by jeździli jednym samochodem, by jeździli policjanci, a drugim obsługa baterii. Tak, serwis baterii. No, ja pan jeszcze w ogóle tu jest ciekawy. Albo na przykład coś takiego, policjanci jadą Teslą, żeby było ekologicznie, a za nimi jedzie drugi normalny radiowóz na wszelki wypadek. Właśnie, i to jest właśnie ciekawa puenta tej historii. Zgadł pan. Panie Przemku, otóż okazuje się, że potem przyjechały tam normalne samochody na spalinowych silnikach, podholowały tą Teslę i uwaga, co ciekawe, złapali tego przestępcę, to znaczy złapali, to może za dużo powiedziane, przestępca się przestraszył, zostawił samochód i uciekł, także Tesla może dogonić, wynika z tego, samochód, który stoi. 3x3. Nawet z rozładowanymi bateriami może dogonić, co istotne w tej całej historii. Na lawecie. Szukałem jeszcze Niderland w tej ostatniej historii. Tak jakiś wspólny mianownik gdzieś znajdziemy w tym? No nie wiem, no tak się zastanawiam, czy policja tam jeździ takimi samochodami elektrycznymi. Pewnie jeździ. Natomiast co oni tam wożą, jak tam wszystko jest legalne, to ja już nie wiem. Spodziewałem się rowerów może w tej historii jeszcze. W każdym razie, gdyby ci policjanci z tej Tesli, jak również ci przestępcy, których gonili. Nie z Tesli. Używali tych krzaczków, które nasi rodacy znaleźli w lesie pod Gostyninem, to być może wszystko skończyłoby się piękną, wspaniałą przyjaźnią. Peace, love, not war. Tak jest. Piękna puenta. Dziękuję panowie. Przemysław Borkowski z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Mariusz Cieślik. Dziękujemy. Dziękujemy. Ona jest wszystkim, czy niej chce zasypiać i budzić się, od palców aż po końcówki rzęs. Nieludzko piękna jest. Nie mów, że to niemożliwe, choć nie jesteś wolna, czujesz, że kocham cię. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Wszystkim i z nią chcę

Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwilę temu na naszej antenie pojawił się Mateusz Dziółko i Tab. To był utwór promujący film Legiony. To superprodukcja porywająca opowieść o legionowym pokoleniu 1914-16, które wywalczyło Polsce niepodległość. To przed chwilą, przed 3 po 3 rozdawaliśmy płytę tego tygodnia. Jazz Band Młynarski-Masecki, płyta z Zadrą w sercu, wędrują do pani Wony z Grodziska Wielkopolskiego i do pana Jacka z Głogowa. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia jutro. Mamy dla państwa także garść zaproszeń. Zespół Haszkuki w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tu przy Myśliwieckiej po godzinie 19. Haszkuki w Trójce w najbliższą niedzielę. 2 dwójki i 7 trójek. Zaproszenia dla państwa. A teraz już 18:30. Chłodno dziś było od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 10 na zachodzie i południowym zachodzie oraz nad morzem. W nocy chłodniej od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 1 w centrum do plus 5 nad morzem. Jutro rano w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód będzie padać. Rozpogodzenia możliwe na północnym zachodzie jutro wieczorem. Wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Jutro w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Po 18:30 przenosimy się do podrzeszowskiej Jasionki. Jest tam Patrycjusz Wyszka. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Na program zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. A w Rzeszowie, a właściwie pod rzeszowskiej Jasionce, dyskusje, proszę państwa, na kongresie 590, przeróżne tematy dzisiaj o sporcie, między innymi o tym też mówiliśmy państwu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale tych bardzo ważnych tematów związanych na przykład z bezpieczeństwem energetycznym Polski także nie brakuje. O tym także tutaj się mówi, o tym także tutaj się dyskutuje. Gościem Trójki jest pan Filip Grzegorczyk, prezes grupy Tauron. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Proszę przekonać, a to nie będzie łatwa rzecz, słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, że stawiacie także na odnawialne źródła energii. Ostatnio mówiliście o inwestycjach w wiatraki. Proszę przypomnieć, co to za inwestycja i dlaczego inwestujecie także w takie źródła energii. Miesiąc temu Tauron dokonała akwizycji 5 farm wiatrowych. To jest 180 MW zielonej energii. Tym sposobem podwoiliśmy nasze źródła OZE. OZE, czyli odnawialne źródła energii. Dokładnie tak. Co oznacza tak naprawdę, że staliśmy się wiceliderem pośród polskich grup energetycznych, jak chodzi o odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii to jest dla was pewien obowiązek wynikający z pewnych nakazów, bo taki jest w tej chwili trend na przykład w Unii Europejskiej, bo o tym się ostatnio dużo mówi. Czy to jest coś, na co wy rzeczywiście stawiacie, bo wam się to po prostu opłaca? To jest jedno i drugie, bo to jest trochę tak, że z powodu regulacji unijnych, które powodują, że energia wytwarzana na przykład z węgla staje się coraz mniej opłacalna, my się przestawiamy na odnawialne źródła energii. Ale oczywiście ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju też twardo stoimy przy węglu. Jak bardzo twardo i jak bardzo z tego węgla trzeba będzie z czasem zrezygnować? No, na tyle twardo, że mamy dzisiaj regulację dotyczącą rynku mocy. Nasza flagowa inwestycja Jaworzno 910, którą kończymy, jest energetyczną inwestycją węglową, ale ekologiczną. I wszystkie bloki węglowe będą funkcjonowały w ramach rynku mocy, czyli tak naprawdę ze wsparciem regulacyjnym. Natomiast musimy też myśleć o naszej drugiej nodze, czyli o czystym biznesie, czystym w dwojakim rodzaju, bo czystym w tym sensie, że tu chodzi wyłącznie o pieniądze, ale czystym, bo też stuprocentowo ze źródeł odnawialnych i tutaj właśnie mówimy zarówno o wiatrakach, jak i o fotowoltaice. O tej fotowoltaice, jeśli pan pozwoli, za chwilę pomówimy więcej. Ja się tylko zastanawiam, panie prezesie, nad jednym, jak można nazwać energetykę węglową ekologiczną. W jaki sposób energia z węgla może być ekologiczna? Może być rzeczywiście? Ona oczywiście brzmi jak wewnętrzna sprzeczność. To nieprawda. Ona oczywiście nie będzie nigdy zeroemisyjna. No natomiast właśnie. Umówmy się, bloki węglowe z epoki późnego Gomułki i wczesnego Gierka, a dziś oddawane do eksploatacji bloki węglowe, to jest zupełnie inna jakość. Po prostu trują mniej. Zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej. I w zasadzie jest to, no nie chcę powiedzieć nieodczuwalne czy pomijalne, no ale jednak to jest tak, że wszyscy chcemy mieć ten przysłowiowy prąd w gniazdku, chcemy mieć bezpieczeństwo. I w tym sensie no, robimy co możemy. Natomiast wszystko ponad, wszystkie nowe inwestycje, to już są odnawialne źródła energii. No właśnie, więc w te odnawialne źródła energii trzeba inwestować, do tego serdecznie zachęcamy. Wy w grupie Tauron zamierzacie rozwijać portfel OZE. W jaki sposób? Jest 5 farm wiatrowych w tej chwili, tak? To już inwestycje, 5 nowo nabytych. Nowo nabytych, no właśnie. Ile jest ich w sumie? W waszej grupie? No w sumie to już jest kilkanaście farm. No i stawiacie na energię teraz zupełnie innego źródła, czyli na energię z promieni słonecznych. Na fotowoltaikę. Tak jest. Mamy w pipeline 5 projektów, które realizujemy, zarówno na Śląsku, jak i w Stalowej Woli. No i myślę, że wkrótce będziemy mogli też ogłosić kolejny projekt fotowoltaiczny. To proszę to ogłosić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W co zamierzacie zainwestować, jeśli chodzi o fotowoltaikę? Zamierzamy wykorzystać tereny pogórnicze, czyli tereny postindustrialne, we współpracy z odpowiedzialnym partnerem, którego nazwy... Nie zdradzacie na razie. Którego nazwy dzisiaj nie zdradzę. Polski partner? Tak, tak, polski. Po to, aby na terenach górniczych, pogórniczych, na terenach poprzemysłowych, gdzie dzisiaj już nie ma wydobycia węgla kamiennego, w dalszym ciągu można było te tereny wykorzystywać w celach energetycznych, ale jakże odmiennie. O jakiej mocy zatem, panie prezesie, mówimy? Czy wy już to oszacowaliście? Jak to bardzo wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak bardzo wzmocni moc? To będzie, myślę, nieco ponad 100 megawatów, ale musimy pamiętać o tym, że energetyka odnawialna to nie są gigantyczne bloki, tak? To nie są farmy 1000-2000 megawatowe, więc to jest energetyka w dużej mierze rozproszona i w tym kontekście takie dodatkowe 100 megawatów to już jest naprawdę bardzo duży projekt. Zachęcamy zatem, panie prezesie, do rozwoju tej rozproszonej energetyki z odnawialnych źródeł energii. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie z słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. Kongres 590 trwa, a naszym gościem był pan Filip Grzegorczyk, prezes grupy Tauron. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, rozmawiamy na różne tematy tutaj w podrzeszowskiej Jasionce. Między innymi na temat tego, jak przełożyć entuzjazm oraz jakość polskich innowacji, nauki oraz rynku badań i rozwoju na wyniki polskiego sportu. Proszę mi wierzyć lub nie, ale był taki panel dyskusyjny tutaj na Kongresie 590. Rozmawiałem dzisiaj na ten temat z wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Mikołajem Różyckim. Co ma zatem początkujący czasami, ale bardzo innowacyjny biznes do sportu? Wbrew pozorom dużo. Szeroko rozumiany sport jako na każdym możliwym poziomie. No jest jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu, rozrywek, a tak naprawdę też jakby patrzeć na to tak od strony biznesowej czy gospodarczej, to naprawdę coraz bardziej rosnącym, jeżeli chodzi o Polskę, segmentem gospodarki. Oczywiście daleko nam jeszcze do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Włoch, brak awansu Włochów na mundial. Ekonomiści oceniali, że no być może tąpnie w tym kwartale, w którym dzieje się mundial PKB, nawet o 2-3%. Chodzi o konsumpcję, prawda? Która towarzyszy przy okazji występom sportowym. Oczywiście. To jest tylko prosty przykład konsumpcji, ale to tylko pokazuje, jak dużo też pieniędzy i czasu przeciętny obywatel no, poświęca, czy przeznacza na sport. Ale my chcemy też mówić dzisiaj o tym, że właśnie technologia. Innowacje, prawda? Badania i rozwój. Badania i rozwój mogą tak naprawdę pomóc przyspieszyć rozwój polskiego sportu. Sportu zawodowego, cały czas podkreślam, ale też powszechnego. W jaki sposób? Gro ludzi w miastach, czy dużych, średnich polskich miastach, w odpowiednim przedziale wiekowym, nosi jakieś smartwatche, tak, które coś im tam mierzą. Tętno, puls, czasem poziom cukru, przecież to jest technologia. I teraz proszę zobaczyć, ile takich rozwiązań na co dzień nas może i otacza nas. I o tym, żeby je rozwijać, a tak naprawdę też dzięki nim, żeby polscy przedsiębiorcy no mogli zarabiać po prostu, sprzedawać te rozwiązania również za granicę, ale też do polskich klubów, do polskich związków sportowych, do samorządów, które są właścicielami i zarządzają infrastrukturą sportową, boiskami, halami, basenami. Tam potrzebne są rozwiązania, prawda, technologiczne, które powodują, że trenuje się lepiej, korzysta się lepiej, bezpieczniej, taniej, może efektywniej z infrastruktury, ale też na przykład obuwia, stroju, w którym uprawiamy jakiś sport, prawda? No przecież dziś nie dziwi nas widok dziecka w Azji Środkowej, które kopie piłkę w koszulce Adidasa z nazwiskiem Messi. Dlaczego już za 10 lat miałby kopać polskiej piłki albo nosić polskich butów? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w jaki sposób, panie prezesie, może wspierać takie innowacje? Budujemy świadomość, rozmawiamy, pokazujemy fajne polskie przykłady firm, które już potrafią sprzedać coś za granicę, a takie kluby jak Nancy czy TSV Monachium, mówię o klubach piłkarskich, już te rozwiązania kupują. Prowadzimy różne programy nakierowane na rozwój przedsiębiorców sektora MŚP, zwłaszcza, no przede wszystkim jesteśmy operatorem środków różnych programów europejskich na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i tutaj przedsiębiorcy przyszli, potencjalni, ale już też obecni mocno na rynku, mogą sięgać po różnego rodzaju środki, mogą sobie zbadać rynek zagraniczny, mogą sobie stworzyć nowy projekt opakowania albo właśnie wzoru, nie wiem, obuwia czy na przykład stroju sportowego, mogą również wejść do współpracy z jakąś uczelnią. I o tym, proszę Państwa, także dyskutuje się w podrzeszowskiej Jasionce na kongresie 590. Mówił Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Panie prezesie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu jeszcze raz, do usłyszenia. A do Rzeszowa, do podrzeszowskiej Jasionki jeszcze w programie Trzecim Polskiego Radia wrócimy. Jutro punktualnie o 9.30 kongres 590. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz, partner dla biznesu poszukującego innowacji www.lukasiewicz.gov.pl. A z naszymi gośćmi na miejscu w podrzeszowskiej Jasionce rozmawiał Patrycjusz Wyżga. Za 19 minut 19. Talking Heads w audycji popołudniowej za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Polska reprezentacja piłki nożnej dla osób po amputacji kończyn wygrała niedawno 8. edycję międzynarodowego turnieju AmFootballu. Za rok w Krakowie piłkarze będą walczyli o zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Już rozpoczęli przygotowania. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Zwycięzcy. Gol dla reprezentacji Polski, szał radości na wymowie! 1-0 prowadzimy z Rosjanami, wsadził tą nogę, oglądaliśmy już niejednokrotnie taką bramkę polskiego Messiego, widzimy i teraz... Bez fajnacji. Jareszka podmusił drugi raz, to jest bardzo dobra okazja, grinie! Położy bramkarza. Czyli to drugi gol. To tak, na 2-0, ale tutaj... No, faktem, że też bramkarz Rosji powinien dostać żółtą kartkę za to jakieś nawet nie czerwoną, za wyjście z pola karnego, więc tutaj mu się trochę upiekło, ale położył go niesamowicie. To będzie piękna akcja. Klasyka futbolu. AmFootballu. No 3-0. No to jest taki trochę złudny wynik. Kiedyś mieliśmy taką sytuację na Mistrzostwach Świata, gdzie walczyliśmy o półfinał z Angolą i prowadziliśmy 3-1. I zakończyło się przegranym meczem, więc tutaj 3-0 wcale nie było powiedziane, że ten mecz jeszcze jest wygrany. Później tracimy dwie bramki. Jak się nazywał ten turniej w Warszawie? AmFootball Cup. I to była 8. edycja. W zeszłym roku zajęliśmy miejsce 3. Mieliśmy kilka drugich miejsc, ale nigdy tego upragnionego 1. Dużo gratulacji, jest dużo informacji, że to wspaniały turniej, brawa, cudne chłopaki, brawo. Jestem pełen podziwu dla Was. Tu mamy, to był piękny mecz, pełen emocji. Nasza reprezentacja powinna się uczyć, jak grać i walczyć. Bardzo dziękujemy za te komentarze. Natomiast ja jestem daleki od tego, żeby porównywać te dwie reprezentacje. Oni są swoim zespołem, my jesteśmy swoim. Cieszę się, że możemy dawać kibicom te wszystkie emocje, które tu jest zmianka. Cieszę się, że nasza gra im się podoba i my na tym będziemy się skupiać, na tym będziemy pracować. Reprezentacji Brzęczka życzę jak najlepiej. Jest tam wielu piłkarzy, którzy nam kibicują. Mamy tam swoich ambasadorów, więc też trzymamy za nich kciuki. Sport to jest taki obszar życia, że naprawdę o pewnych rzeczach decydują niuanse. Daleki jestem od tego, żeby, nie wiem, narzekać na tych naszych dwunożnych piłkarzy i mówić, że im się nie chce. Myślę, że tak nie jest. Ja wierzę w to bardzo, że każdy zawodnik, który zakłada koszulkę z orzełkiem, naprawdę jest w 100% zmotywowany i chce ten mecz wygrać. Zarówno reprezentacja Brzęczka, jak i reprezentacja Dragosza pewnie ma wiele rzeczy do poprawienia, do zrobienia i my się skupiamy na sobie, a oni na sobie. No to na nich się nie skupiamy w takim razie. To czym jest AmFootball? Najpierw powiem tak, dla mnie futbol jest pasją i miłością, to tak powiem pokrótce. Natomiast jest to piłka nożna dla osób po amputacji. Zawodnicy z pola to są osoby po amputacji bądź z wadą kończyny dolnej i w trakcie meczu poruszamy się bez protez, poruszamy się za pomocą kul, biegamy na tych kulach. Natomiast bramkarze to są zawodnicy po amputacji bądź z wadą kończyny górnej. Czas gry 2 razy 25 minut, 6 zawodników w polu, 7 bramkarz. Bramkarz nie może opuścić pola karnego. Kulą nie możemy dotknąć piłki, tak samo kikutem również tej piłki nie możemy dotknąć. Nie możemy też się tym kikutem podpierać gdzieś na boisku, jeżeli jesteśmy tam gdzieś blisko murawy. Rzuty z autu wykonujemy w ten sposób, że piłka leży na ziemi, a my ją zagrywamy nogą. I chyba taka najważniejsza różnica w naszej odmianie piłki nożnej, nie ma spalonych. To też bardzo mocno warunkuje ustawienia taktyczne, rozwiązania taktyczne. Za tydzień mamy tu w Warszawie rozgrywki ligowe na Kawęczyńskiej, na Pradze, ale pamiętam o tym, że w przyszłym roku tutaj u nas na polskiej ziemi w Krakowie Mistrzostwa Europy, które naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo chcemy wygrać i pokazać, że możemy być najlepsi. Studiuję fizjoterapię i bardzo mnie interesuje rozwój sportu osób niepełnosprawnych, więc chciałam sprawdzić, jak się tutaj stan ma. Ale pierwszy raz, czy nie? Pierwszy raz, tak, tak. A pan? No, też mi się podoba i fajnie, że ludzie po różnych wypadkach czy różnych strasznych historiach mają jakieś tak naprawdę zajęcie, gdzie mogą się realizować i spełniać swoje marzenia. Bo tak jak Legia jest już po występach w Lidze Mistrzów, co też uważam, że jest fajną taką inicjatywą dla osób niepełnosprawnych. No ostatnio właśnie nasza reprezentacja wygrała z Rosją. Tak, tak, no też w Warszawie jakoś chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu słyszeliśmy. Za rok będą w Krakowie walczyć o Mistrzostwa Europy. No będziemy im kibicować. Możliwe, że przyjedziemy nawet. Zaczęło się to ciekawie, bo wymieniałem protezę, którą złamałem zjeżdżając właśnie na desce snowboardowej. Poszedłem do protetyka i on pokazuje mi plakat: słuchaj, to jest sport dla ciebie, to jest po prostu, to jest coś nowego, idealnie byś do tego pasował. Za pierwszym razem to w ogóle mi to wleciało jednym uchem, wypadło drugim i nawet jakoś no, nie zakodowałem tego, że on o tym mówił. Drugi raz znowu i mówię, no nie, coś jest na rzeczy, mówię, może spróbuję, porozmawiałem właśnie w domu z żoną, ona mówi, czemu nie? Może to będzie fajna taka forma rozrywki z jednej strony, a też właśnie takiej rehabilitacji poprzez ten sport. Tak się zaczęło, poszedłem na to pierwsze spotkanie, już zostałem. Jakich pytań nie lubicie od dziennikarzy? Nie, myślę, że właśnie oswoiliśmy się z tym, że jeżeli to są pytania takie osobiste i o to, co się wydarzyło nam, to chętnie się z tym dzielimy, żeby pokazać, co przeżyliśmy i że można stanąć z powrotem na nogi i żyć normalnym życiem. Czy u mnie jest to wada wrodzona, więc ja się urodziłem po prostu z dużym skróceniem, około 40-50 cm. Nie mogę się tak jak chłopaki poruszać na samej protezie, muszę używać kul i tak było od zawsze. Więc ja się zawsze śmieję, że nie wiem jak się poruszać bez kul, że po prostu jak odrzucam kulę w domu, to mam pewien problem, co zrobić z rękami. Jak byłem małym dzieckiem, i tak jeszcze mi się było może trudno z tym pogodzić, że po prostu nie mogę być razem ze swoimi rówieśnikami, bo muszę jechać do szpitala na jakieś operacje, no to wtedy wiadomo, gdzieś tam ten człowiek był, to małe dziecko było takie rozemocjonowane i nie wiedziało, w którą stronę podąży, ale w tym momencie, jak już sobie to człowiek wszystko poukłada, to raczej nie sprawia mi to. Człowiek się przystosuje do każdego z sytuacji, w jakiej się znajdzie. I nawet jeżeli jest w tej trudnej sytuacji, gdzie wchodząc pod prysznic musi pamiętać o tym, żeby kulę zabrać, bo jak nie zabierze i zdejmie protezę, to później musi skakać na tej jednej nodze przez całe mieszkanie. To już jest, człowiek się zaprogramuje na to i znalazł się w takiej sytuacji, no trudno, no, znajdzie też na nie rozwiązanie. Więc ja osobiście nie czuję się, żebym miał takie problemy. Okej, może dlatego, że też chodzę na dwóch kulach zawsze, to jak, nie wiem, mam gdzieś przenieść jakiś przedmiot większy czy coś, który potrzebuję, żeby złapać w dwie ręce, no to jest jakiś problem, ale zawsze znajdzie się na to też rozwiązanie. Myślę, że w tym momencie to każdy jest zdystansowany. Ciężko mu by było, gdyby nie miał dystansu, bo żarty, jakie padają w szatni, to naprawdę myślę, że nawet ciężko powtarzać je gdziekolwiek, bo ktoś mógłby się złapać za głowę i załamać. Mogę przytoczyć w sumie jeden taki mój ulubiony. Wrócił kolega do szatni i urodziło mu się dziecko i w szatni pada pytanie, ile ma nóg? On mówi, no normalnie dwie. On mówi, stary, to nie twoje, nie? Bo on wrócił z jedną. Także, no właśnie. A potem człowiek myśli tylko, jak jeszcze lepiej się odgryźć, także nikt się nie załamuje, nikt się tym nie przejmuje. Bardziej śmiejemy się z tego, bo to jest śmieszne. Nikt się nie obraża? Nikt się nie obraża. Może się tylko obrazić właśnie, że nie może wymyśleć lepszej riposty. Trener Marek Dragosz to przede wszystkim wspaniały człowiek, ale też fantastyczny fachowiec. Naprawdę jest to osoba z olbrzymim doświadczeniem i zawsze w każdej sytuacji służy cenną radą. Dlatego naprawdę cieszę się, że mogę z nim współpracować. Każdy z nich robi na co dzień cudowne rzeczy. I jeśli jest wzorem i przykładem, jeśli potrafi swoją postawą, nie tylko na boisku, zarazić ileś osób do tego, żeby robić dobre rzeczy, żeby uprawiać sport, żeby nie stawiać granic pomiędzy sprawnością, niepełnosprawnością, czy jakkolwiek to nazwiemy, to jest zwycięzcą i tyle. Niezależnie od tego, czy będzie mistrzem świata, czy Europy, uważam, że tak, że każdy z nich jest zwycięzcą. I nie mam tutaj na myśli absolutnie historii, które ci chłopcy mają za sobą, bo to jest tylko historia. Bardziej interesuje mnie to, co robią teraz i uważam, że to jest prawdziwe zwycięstwo. No dobra, prośba, żebyśmy wszyscy wstali, zrobimy to raz na konkretnie dla chłopaków, bo naprawdę na to zasługują. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Chodzimy i przybijamy piątki ze wszystkimi tak naprawdę kibicami, którzy stoją w pierwszym rzędzie. Trwa to 15 minut czasami,